di mori yenge to zoe mori gonga yere di yana aya gonga do ni wa kige wo la bebe ka ni wo la be de dare wo lo do ye to du wa da ye ah ye don ga do ni wo